kemény dühös fasz, bassza a csecsemő pináját. Elviselhetetlen számára ez a vaginális megsemmisülés. De túlélni, felnő, és szülesző lesz. Büszke lesz arra, hogy csecsemőkorban szétkefélték a babapunciát!